mutattuk a fényes szép jövőt. Mindenféle nagy terveket szőttünk, mit könnyedén majd véghez is viszünk. Ábrándos szép napok, lázongó éjszakát, nem hittem el, hogy másképp is lehet. Elválnak útjaink, változnak vágyaink, csak hinni kell, s a remény visz tovább. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Szenvedéllyel vitáztunk a máról, elragadtak gondolataink. Tagadunk és bízunk, álmainknak véget nem szabunk. Mégis, ahogy elszállnak az évek, visszahozni semmit nem tudunk. Ábrándos szép napok, lázongó éjszakát, nem hittem el, lázongó.